ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Politycy Zjednoczonej Prawicy ostatecznie zaakceptowali skład rządu po rekonstrukcji. Szczegółów na razie brak. Minister zdrowia zapewnia, że w szpitalach są miejsca dla ciężko chorych na COVID. Liczba łóżek na razie jest wystarczająca. W największym szpitalu w Polsce, w Krakowie, właśnie ich zabrakło. Wyczerpaliśmy liczbę stworzonych miejsc intensywnej terapii, a więc oddziału, gdzie można leczyć przy użyciu respiratora. Nożowniczka z liceum w Zielonej Górze to jedna z najlepszych uczennic. O jej losie zdecyduje sąd dla nieletnich. Ostateczny kształt rządu po rekonstrukcji zatwierdzony. Zajmowała się tym po południu Rada Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Szczegółów nie znamy. Wiadomo tylko, że po zmianach liczba ministerstw ma być zredukowana do kilkunastu. Rozmowa na szczycie Zjednoczonej Prawicy trwała blisko 2 godziny. Dziennikarze zgromadzeni przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej widzieli zarówno premiera Mateusza Morawieckiego, jak i liderów PiS i koalicjantów z Solidarnej Polski i Porozumienia. Nieco wcześniej budynek opuścili Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska napisała, że na posiedzeniu Rady Koalicji ostatecznie zaakceptowano skład rządu. Szczegółów tych ustaleń jeszcze nie znamy. Wiadomo jednak z wcześniejszych zapowiedzi, że w ramach redukcji ministerstw z 20 do 14 koalicjantom PiS przypadnie po jednym resorcie i jednej tacy ministra w kancelarii premiera. Do rządu ma wejść na stanowisko wicepremiera Jarosław Kaczyński, a do ław rządowych powróci Jarosław Gowin. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po południu z rządem pożegnał się wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Dobiegła końca moja misja w Ministerstwie Rozwoju. Przyszedłem tu, by pracować z Jadwigą Emilewicz. Wraz z nią postanowiłem odejść, napisał na Facebooku. Krzysztof Mazur odpowiadał w resorcie rozwoju m.in. za Krajowy Plan Odbudowy. Nadzorował też kwestie związane z handlem międzynarodowym i sprawami europejskimi oraz współpracował przy tworzeniu tarcz antykryzysowych. Nie zabraknie łóżek dla zakażonych koronawirusem, zapewnia minister zdrowia Adam Niedzielski. Szpitale mają dla nich 8 tysięcy miejsc, co dziesiąte z respiratorem. Liczba łóżek na razie jest wystarczająca i nie spodziewamy się, żeby tych łóżek zabrakło. W najbliższym czasie nie ma takiej możliwości. Tymczasem zapełnił się największy szpital w Polsce. Nie ma już miejsc dla najciężej chorych. Szpital Uniwersytecki w Krakowie opiekuje się 250 zakażonymi. 20 potrzebuje respiratora. To zaczyna przerastać możliwości naszej placówki, mówi dyrektor Marcin Jędrychowski. Respirator nie może być podłączony na bądź jakim oddziale. Respirator może być podłączony wyłącznie na oddziale, który posiada uprawnienia do podłączenia takiego respiratora. W ciągu ostatniej doby testy potwierdziły koronawirusa u przeszło 1300 pacjentów. 36 osób zmarło, przeszło 500 wyzdrowiało. Sąd zdecyduje, co dalej z uczennicą Zielonogórskiego Liceum, która rano zaatakowała nożem 3 koleżanki. 16-latka może trafić do szpitala albo schroniska dla nieletnich. Według dyrekcji to jedna z najlepszych uczennic w szkole. Wcześniej nie sprawiała problemów. Poszkodowane dziewczyny są w dobrym stanie. Przesłuchała je policja. Wszyscy uczniowie zaczną jutro lekcje od spotkania z psychologami. Portal newslubuski.pl napisał, że dziewczyna od wczoraj zamieszczała wpisy w mediach społecznościowych, że dziś w szkole będzie rzeźnia. Policja bada ten wątek. Opiewano 142 miliony złotych. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy dla lotnisk, które ucierpiały podczas pandemii. Unijni eksperci uznali, że rządowe wsparcie jest zgodne z zasadami przydzielania pomocy publicznej. Program przewiduje rekompensaty dla lotnisk, które poniosły straty podczas pandemii koronawirusa między 15 marca a 30 czerwca. Spadek dochodów był związany z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi międzynarodowego ruchu lotniczego. Rząd zakazał lotów 15 marca. Od 1 czerwca obostrzenia były stopniowo znoszone, ale niektóre z nich obowiązywały do końca miesiąca. Polski program wsparcia zaakceptowany przez Komisję Europejską ma specjalną klauzulę, która ma chronić przed wypłatą pieniędzy ponad rzeczywiste straty. Sumę przekraczającą poniesione szkody lotniska będą musiały zwrócić do budżetu państwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Na Opolszczyźnie, w Łódzkiem, na Mazowszu i Lubelszczyźnie pada. Jesienna pogoda zostanie z nami do jutra. Synoptycy przewidują deszcz i chmury w całej Polsce. Na wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Na termometrach od 9 do 19 stopni.

When you hold Jamie Cullum i Don't Give Up On Me, czyli nie kładź na... Nieważne. Za chwilę festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci i historia słynnej ucieczki z niemieckiego obozu jenieckiego. W tej godzinie również ekonomiczne podsumowanie dnia i relacja z wystawy najsłynniejszych polskich plakatów. A teraz już pustki warszawskie i się wydawało. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Jeżeli kocham cię było z ust mężczyzny, to rzeczywiście mogło się wydawać. Jest już 13 po 6, a zatem czas na... Reportaż w Trójce. W niedzielę zakończył się festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci Gdynia 2020, gdzie prezentowane były także reportaże radiowe. Był taki hollywoodzki film, Wielka Ucieczka. Grał tam słynny Charles Bronson. Radiowy twórca Kamil Chybki postanowił jeszcze raz opowiedzieć historię ucieczki lotników z niemieckiego obozu jenieckiego w Żaganiu, używając wyłącznie tak zwanych radiowych emocji. I chyba mu się to udało. 12. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Gdynia od 24 do 27 września. Przywracamy pamięć. konkurs radiowy. Zapraszamy na scenę przewodniczącą jury panią Irenę Piłatowską oraz redaktora naczelnego studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia pana Mirosława Rogalskiego. Jury postanawia przyznać główną nagrodę w wysokości 5000 zł ufundowaną przez zarząd Polskiego Radia redaktorowi Kamilowi Chybkiemu z Radia Zachód Zielona Góra za audycję dokumentalną pod tytułem Sześciu z Żagania. Każda, nawet najmniejsza próba ucieczki to jest forma walki z wrogiem. Jedną z największych zaplanowanych ucieczek właśnie była żagańska, tak zwana wielka ucieczka, przygotowana dla 200 osób. Na pewno gdzieś kiedyś widziałeś ten film, Wielka Ucieczka. Nie bałeś się zmierzyć z tym tematem? Tu wielkie kino, film z Charlesem Bronsonem, Steve McQueen. A tutaj spojrzenie twoje, radiowe, pozbawione obrazu. I ja właśnie dlatego to zrobiłem. Ja w ogóle nie na etapie realizacyjnym nie myślałem o tym, że ja się mierzę z jednym z najbardziej widowiskowych filmów w historii Hollywood, filmów dotyczących tematyki wojennej. Natomiast dla mnie ważniejsze było to, że o ile właśnie ta historia Wielkiej Ucieczki jest znana, ona jest powszechnie znana, to prawie nikt do dziś nie wie, że bohaterami tej Wielkiej Ucieczki było także sześciu polskich lotników. Inspiracją było tak naprawdę to, że dziś w Żaganiu bardzo dobrze funkcjonuje muzeum upamiętniające historię w ogóle obozów jenieckich na terenie dzisiejszego Żagania. A i dyrektor tego muzeum, Marek Łazarz, jest jednym ze strażników właśnie tej historii. Oryginalny tunel, który był wykorzystany podczas Wielkiej Ucieczki, miał 9 metrów głębokości oraz 110 metrów długości. W kilku miejscach długości tunelu zainstalowane były specjalne większe pomieszczenia, w których jeńcy mogli bądź to zmieniać pozycję, lub też w tych pomieszczeniach siedzieli uciekinierzy, którzy obsługiwali wózki, które były specjalnie przygotowane, wózeczki, taka miniaturowa kolejka, która początkowo służyła do wywozu urobku, natomiast później w trakcie ucieczki na tych wagonikach, na tych wózkach jeńcy przemieszczali się w trakcie ucieczki. Te wózki były holowane na linach i w tych większych pomieszczeniach, w takich poszerzeniach siedzieli po prostu ci operatorzy tych wózków. Natomiast na samym początku tunelu, zanim jeszcze rozpoczęto drążenie całego tego podkopu, przygotowano trzy pomieszczenia robocze, w których zainstalowano, w jednym z nich zainstalowano warsztat stolarski, w którym przygotowywano deski do budowy całej tej konstrukcji, deski podtrzymujące, zapobiegające zawaleniom. W jednym z pomieszczeń zainstalowano prymitywną pompę powietrzną, którą zasilano tunel w świeże powietrze. Tunel, przypominam, był na dużej głębokości, ponad 8 metrów oraz 110 metrów długości. I tam po prostu brakowało świeżego powietrza, więc konieczna była budowa jakiegoś prymitywnego systemu napowietrzającego. Zbudowano go z pustych puszek po konserwach. W dnie tunelu ułożono przewody powietrzne właśnie zbudowane z puszek. Do tego wszystkiego na początku prymitywny miech, pompa, którą jeden z jeńców cały czas tłoczył świeże powietrze do tunelu. I jeszcze jedno niewielkie pomieszczenie, które znajdowało się tuż przed wejściem do tunelu, w którym już przygotowywano urobek, pakowano go do worków, do torebek specjalnie uszytych z przeróżnych materiałów i wydobywano już na zewnątrz, gdzie zajmowali się resztą jeńcy, których zadaniem było roznoszenie i dystrybucja całego tego piasku po terenie obozu. Warto też przypomnieć, że obóz Stalag Luft 3 w Żaganiu to był taki obóz, do którego w dużej mierze trafiali krnąbrni, tak to określę, lotnicy, czyli ludzie, którzy w innych miejscach często podejmowali ucieczki. Mieli na koncie kilkanaście prób takich ucieczek, więc to był trzon tej całej akcji. Ludzie, którzy wiedzieli, jak to się robi, ludzie, którzy chcieli to zrobić i ludzie, którzy byli przekonani o powodzeniu tej akcji, jak nie dziś, to za miesiąc, to za kilka miesięcy. Zdecydowana większość tych jeńców pomagała, pracowała, mimo że wiedzieli, że być może nie będzie im dane z tej możliwości skorzystać. Ostatecznie 80 udało się poza obóz wydostać, a tak naprawdę tylko dla 3 osób ta ucieczka kończy się sukcesem. Niestety dla tych moich bohaterów skończyło się tragicznie, zostali rozstrzelani. Docelowo z obozu miało wydostać się 200 jeńców. Z powodu wielu niepowodzeń, wypadków i złego po prostu jakiegoś fatum z obozu ostatecznie wydostało się 76 lotników, z czego tylko 3 udała się ucieczka do Anglii. 73 Niemcy schwytali w przeciągu tygodnia w wyniku olbrzymiej ogólnokrajowej obławy zarządzonej przez władze niemieckie. I z tych 73 na specjalny rozkaz Hitlera 50 zostało rozstrzelanych, a 23 powróciło do żagania bądź też do innych stalagów i oni szczęśliwie doczekali końca wojny. W grupie rozstrzelanych 50 oficerów znalazło się 6 polskich lotników, 6 oficerów polskich sił powietrznych na zachodzie. No tutaj akurat mogę powiedzieć tyle, ile wiem o wujku moim, który był jednym z głównych organizatorów. Był tym, który rozrysowywał plany tuneli Harego i pozostałych. Część nawet, tak jak legenda rodzinna tutaj mówi, to ze wspomnień kolegów rozrysowywał na jedwabnych szalikach, które nosili do galowych mundurów lotnicy przed wojną. Polskie Radio Zachód prezentuje 6 z żagania. Może nie jest to odkrywczy temat, ale dla radia jest to odkrycie, bo dokumentu na ten temat nie ma. Mówi przewodnicząca jury konkursu na dokument radiowy Irena Piłatowska-Mądry. Oprócz tego, że ujął nas tematem, sposobem także ujęcia tego tematu i taką troską o formę, żeby to był jednak przekaz radiowy, żeby słuchacz mógł sobie wyobrazić te wszystkie sceny przywoływane w tym reportażu. Bardzo dziękuję. To będzie od dzisiaj najważniejsza nagroda. Głównie dlatego, że od paru lat pod tym hasłem przywracamy pamięć kryje się najważniejsze w Polsce miejsce, w którym prezentowana jest twórczość dotycząca najnowszej historii Polski. I ja, Arku, też bardzo serdecznie dziękuję, że od kilku lat pamiętasz też o radiowcach. Szkoła reportażu Polskiego Radia znana jest i doceniana, co trzeba bardzo mocno podkreślić, nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie, gdzie na festiwalach nasze reportaże zdobywają liczne nagrody. Mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. I naturalnym jest, że Polskie Radio jest patronem i fundatorem nagród za najlepsze reportaże właśnie na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. I to jest prawdziwy zaszczyt dla mnie jako prezesa Polskiego Radia wręczać te nagrody właśnie dziś. I właśnie na takim festiwalu. 12. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Gdynia od 24 do 27 września. Przywracamy pamięć. Kamilowi Chybkiemu z Polskiego Radia Zachód gratulujemy głównej nagrody. A o jego sukcesie opowiedział Witold Banach. Mr. Holland and Rosie may come out and play. She's a good girl now, won't be no trouble no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you made no trouble of my skin. It's not a problem, nor has it ever been. You invited me into your home, treated me like I was grown. I was only 18 and Rosie was a beauty queen. Hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. I'm a good boy now, won't be no trouble no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular Joe. I wanted a soda, and you said Rosie could go. Anyway, I like your style, seem like I'll be around for a while. We can talk about a country mile and listen to a blues record, check it out, oh! Hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. It's a good world now, won't be no trouble, no how. And by the way, Mr. Holland, I like the

To był Huragan w wykonaniu niejakiego Pędowskiego, czyli Marcina Pędowskiego i niejakiej Malwy, czyli Martyny Zając. A teraz już przejdźmy do bardziej wymiernego świata ekonomii i finansów. O tym wszystkim opowie Sylwia Zadrożna. Podsumowanie dnia. Tylko co dziesiąty pracownik chciałby wrócić z pracy zdalnej do biura na stałe, wynika z badania przeprowadzonego przez Manpower Group. Najpopularniejszym rozwiązaniem okazał się model hybrydowy. Pracę w biurze oraz w domu chciałoby łączyć 75% osób, a zastosowanie tego rozwiązania planuje 53% firm. Projekt regulacji pracy zdalnej w kodeksie pracy przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a my o tym porozmawiamy już za chwilę. Na koniec drugiego kwartału liczba aktywnych indywidualnych klientów bankowości internetowej po raz pierwszy przekroczyła 19 milionów. Jak mówi wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński, osoby te coraz częściej wykorzystują nowoczesne instrumenty płatnicze. Po przekroczeniu liczby 19 milionów klientów odnotowaliśmy również zwiększenie ilości transakcji. Coraz więcej osób korzysta także z płatności mobilnych. Na koniec drugiego kwartału liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych wyniosła blisko 13 milionów. Tylko do jutra koła gospodyń wiejskich mogą się ubiegać o pomoc finansową na realizację swoich zadań statutowych. Wnioski o dotacje przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Allegro zadebiutuje na warszawskiej giełdzie 12 października. Cena akcji w ofercie publicznej wyniesie 43 zł. I jeszcze rzut oka na rynek walutowy. Dolar kosztuje 3,85 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,19, funt brytyjski 4,96 zł. A teraz pora na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Robert Maliszewski, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rada Dialogu Społecznego rozpoczęła dziś konsultacje w sprawie zmian w kodeksie pracy dotyczących pracy zdalnej. Ma ona być wpisana do kodeksu, a nawet zastąpić telepracę. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy tym projekcie? W mojej ocenie należałoby przede wszystkim zwrócić uwagę na zapewnienie należytej elastyczności przy pracy zdalnej, ponieważ jest to element konieczny i wymagany, aby ta regulacja stała się powszechnie stosowana. Mam tu na myśli przede wszystkim sytuację przy wprowadzaniu takiej formy organizacji pracy, ale również przy odstępowaniu przez pracodawcę w sytuacjach, kiedy będzie niezbędny powrót pracownika do biura. To również powinno być odformalizowane, a tymczasem projekt niestety narzuca tu pewne regulacje, które mogą być trudne dla pracodawców. Przykładowo, jeśli po upływie 3 miesięcy stosowania pracy zdalnej pracodawca będzie chciał nakazać pracownikowi powrót do firmy, będzie musiał zastosować wypowiedzenie zmieniające, czyli zachować okres wypowiedzenia, ewentualnie nawet podać przyczynę wypowiedzenia. Wydaje się, że nie jest to krok w dobrą stronę, zwłaszcza, że teraz pracodawcy i również pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że ta praca zdalna w ramach ustaw antykowidowych jest bardzo elastyczna. Być może jeszcze właśnie w trakcie tych konsultacji to się zmieni. Mamy pracodawców, którzy bardzo optymistycznie podchodzą do pracy zdalnej, szczególnie właśnie po ostatnich miesiącach pandemii koronawirusa, no ale mamy też takich pracodawców, którzy boją się, że w czasie pracy zdalnej nie mogą tak naprawdę sprawdzić, jak pracownik wykonuje te swoje obowiązki. To prawda. Pamiętajmy jednak, że my w tej chwili oceniamy pracę zdalną przez pryzmat tych bardzo elastycznych regulacji, które są obecnie. To, co będzie w przyszłości, nie będzie już takie elastyczne, no bo też i miejmy nadzieję, zagrożenia dzisiejsze miną. Natomiast ta część pracodawców, która tak entuzjastycznie podchodzi do tego tematu, musi mieć świadomość, że w tej chwili nie ponosi kosztów związanych z pracą pracownika w domu, natomiast projekt w swoim założeniu takie koszty jednak uwzględnia. Jak one będą uregulowane, to jest jeszcze, myślę, myślę, temat do szerszej dyskusji między partnerami społecznymi. Natomiast ten temat na pewno stanie bardzo mocno i on doczeka się regulacji. Rozumiem, że chodzi tu na przykład o koszty zużycia energii czy internetu. Zdecydowanie tak. To są te podstawowe, które no jakby jednym tchem wymieniamy. Natomiast można pójść dalej. Można zastanowić się nad dostosowaniem miejsca pracy do potrzeb pracownika zdalnego, zwłaszcza jeżeli to ma być wykonywane w sposób stały. Więc no tutaj jest to naprawdę bardzo szerokie pole do rozmów i uzgodnień. Miejmy nadzieję, że regulacja będzie precyzyjna, jasna dla obu stron. No a jeśli chodzi o tych bardziej sceptycznych pracodawców, to może oni też nie powinni się tego aż tak bać, bo po pierwsze będą się musieli zgodzić na wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników w sposób zdalny, no a po drugie też będą mogli ich kontrolować. Zdecydowanie tak. To, co w tej chwili jest taką sferą niedoregulowaną, czyli kontrola, to zdecydowanie w tej chwili jest przedmiotem regulacji tego projektu i zapewne też będzie przedmiotem doprecyzowania. I tego pracodawcy się troszkę obawiają. Powodem tych obaw jest też to, że rozbijane są zespoły. To jest już element pozaprawny, ale niezwykle istotny. Praca w grupie, umiejętność współdziałania, relacje międzyludzkie, budowanie zespołu, dobrej atmosfery w pracy, to jest wyzwanie, którego się w projekcie zapewne zapisać nie da, a które zapewne będzie stało przed pracodawcami chcącymi skorzystać z tych regulacji. Wspominał Pan o tych kosztach, które pracodawca będzie ponosić w związku z wykonywaniem przez pracownika pracy w sposób zdalny. A jak będzie w ogóle z organizacją stanowiska pracy, na przykład w domu pracownika, no bo ta praca zdalna najczęściej właśnie w tych domowych warunkach będzie przebiegać? Zgodnie z projektem jest taka możliwość, żeby zarówno pracodawca wyposażył stanowisko pracy pracownika w odpowiednie narzędzia, ale też jest możliwość wykorzystywania przez pracownika własnych narzędzi i materiałów. Oczywiście wtedy zgodnie z projektem powinien być zapewniony odpowiedni ekwiwalent pieniężny. Co istotne z punktu widzenia sfery BHP, to, że za organizację stanowiska pracy w miejscu pracy zdalnej będzie odpowiedzialny pracownik. Czyli kończymy z fikcją, taką jak była przy okazji telepracy, że za całą sferę BHP mimo wszystko odpowiada pracodawca, bo rzecz jasna, były tutaj bardzo złożone sytuacje i nie zawsze było to możliwe. Jeśli mógłbym dodać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, aby w przyszłości projekt, który jest procedowany, uwzględniał również tak zwaną incydentalną pracę zdalną. To, co w tej chwili tak powszechnie nazywane jest home office. Istota tego zjawiska to jest po prostu wniosek pracownika, zgoda pracodawcy i na tym kończymy wszelkie formalizmy. Wydaje się zasadne, aby to było bądź na zasadzie poprawek do obecnego projektu, ewentualnie dodanie nowych zapisów do tego projektu, aby przepisy nadążały za rzeczywistością. Robert Maliszewski, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Serdecznie dziękuję. A teraz jeszcze pora na naszą ciekawostkę dnia. 3 grosze reszty. W Genewie, jednym z najdroższych miast na świecie, będzie płaca minimalna – 23 franki za godzinę. Decyzję taką podjęli mieszkańcy w niedzielnym referendum i tym samym Genewa stała się trzecim z 26 kantonów w Szwajcarii, które ustaliły minimalną stawkę godzinową. Jak informuje portal WNP.pl, najwyższa płaca minimalna na świecie, ale na poziomie krajowym, wynosi prawie $20 za godzinę i obowiązuje w Australii. Podsumowanie dnia. I've been sad, I've been lost, I've been down and I've been lonely. Yeah. I've been suffering at a job in a world that tries to own me. When I wake up every morning, there's an image of a better place. Yeah. Cause the harder that we grind, then the sweeter is the glory. People say I'm foolish. People say I'm blinded by faith. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. Put me down, criticize me with your lies. smiling with your pretty. Yeah. In the darkness, I don't hide, cause I got pride that gives me clarity. I still wake up in the morning with the vision of a better life. See, the option of defeat's just not written in my story. People say I'm foolish. People say I'm blinded by faith. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. Był Alu Black w piosence My Way. A teraz przejdźmy od sztuk audio do tych bardziej wizualnych, bo oto w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu wystawiono kilkadziesiąt kultowych prac zaprojektowanych przez najsłynniejszych artystów plakacistów. Wśród nich są plakaty do wielu wybitnych filmów polskich i zagranicznych, chociażby Popiół i Diament w reżyserii Andrzeja Wajdy, Nóż w wodzie czy Łowca androidów Ridleya Scotta. A wszystko to na wystawie Stop Klatka. Polski plakat filmowy 1945-2020. Krzysztof Dydo, Poster Collection. Najbardziej poruszył mnie plakat Jana Sawki z filmu pod tytułem Dreszcze w reżyserii Wojciecha Marczewskiego. Jest niezwykle plastyczny, malowniczy. Przedstawia pola uprawne. Na horyzoncie są drzewa i zachodzące słońce w kształcie twarzy, twarzy mężczyzny z wąsem. Kolory są niesamowicie nasycone, barwne. Podoba mi się plakat Wściekły byk Martina Scorsese. No tutaj te żywiołowe kolory, ta czerwień do mnie bezpośrednio przemawia. A oprócz tego no, też kojarzę tą biografię boksera, który całe życie walczył nie tylko z przeciwnościami losu, ale również na ringu dawał sobie bardzo dobrze radę. Na wystawie pokazujemy 42 plakaty i każdy z nich jest autorstwa innego plakacisty. Kuratorka wystawy Justyna Stasiek-Harabin. To był taki świadomy wybór, aby pokazać różnorodność tych plakatów i stylu, który możemy tutaj zobaczyć. Najstarsze plakaty to są takie z połowy lat 40. i tę jakby najstarszą grupę reprezentuje m.in. Eryk Lipiński, czy Tadeusz Trepkowski, czy Henryk Tomaszewski, jeden z głównych, bym powiedziała, plakacistów. Mamy Andrzeja Bąguskiego, pojawia się plakat Rafała Albińskiego. No, cała plejada tego nowego pokolenia, które nadal kontynuuje tradycję polskiej szkoły plakatu. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam sobie przypomnieć na przykład takie plakaty do filmu jak Człowiek z żelaza, takie firmy, które na przykład sobie kojarzę i zrobiły na mnie duże wrażenie. Każdy jest jakimś skrótem myślowym tego, co ten film przedstawia. Jest taką fajną zabawą. Każdy z tych artystów miał zupełnie inny styl. To jest zupełnie inna stylistyka, inna forma, inny sposób plastycznego patrzenia na obraz. Takim wspólnym mianownikiem jest właśnie oszczędność formy. Praktycznie każdy plakat jest takim małym dziełem sztuki. Wystawa będzie czynna do 7 marca przyszłego roku, a plakatom przyglądała się Monika Chrobak. Tymczasem Neo Retros, Legend of a Legend. You're looking lean on me. To było Neoritros, a ja chciałbym podziękować za te 3 godziny przed mikrofonem programu Trzeciego Polskiego Radia. To byłem ja, Michał Migała. Audycję realizowała i realizuje Zofia Kruszewska. Przygotowała ją Magdalena Dercz. Audycję oczywiście. A na koniec coś specjalnie ode mnie. Volkan i Durk, czyli mój ulubiony turecki skład. She Passed Away w utworze Assimilation. Do usłyszenia w nocy.